сёння мы з вамі працягнем знаёмства з прыгодамі хлопчыка Дзяніскі. І сёння вы пачуеце гісторыю, якая называецца «Дымка і Антон». «Мінулым летам я быў на лечышчы у дзядзькі Валодзі», расказвае Дзяніска. «У яго вельмі прыгожы дом, падобны да вакзала, але крыху меншы. Я там жыў цэлы тыдзень і хадзіў у лес, раскладаў вогнішчы і купаўся. Але галоўнае, я там пасябраваў сабакамі. І там іх было вельмі шмат. І ўсё клікалі іх на імя і прозвішча. Напрыклад, Жучка Браднёва, альбо Тузік Мурашоўскі, альбо Барбос і Саенка. Так зручней разбірацца, каго якая укусіла. А ў нас жыла сабака Дымка, у яе хвост загнуты і кудлаты, і на нагах ваўняныя галіфэ. Калі я глядзеў на Дымку, я дзівіўся, што ў яе такія прыгожыя вочы, жоўтыя-жоўтыя і вельмі кемлівыя. Я даваў Дымцы цукру, і яна заўсёды махала мне хвастом. А праз два дамы жыў сабака Антон. Ён быў Ванькаў. Ванькава прозвішча было Дыхаў. Дык і Антона іменавалі Антон Дыхаў. У гэтага Антона было толькі тры нагі. Дакладней, у чацвёртай нагі не было лапы. Ён дзесьці яе страціў, але ён усё адно бегаў вельмі хутка і ўсюды паспяваў. Ён быў валацуга, запаветрываўся па тры дні, але заўсёды вяртаўся да Ванькі. Антон любіў сашкрабнуць, што падвернецца, але разуменны быў надзвычай. І вось што аднойчы было. Мая мама вынесла Дымцы вялікую костку. Дымка ўзяла яе, паклала перад сабой, заціснула лапамі, зажмурылася і хацела ўжо пачаць грызці, як раптам убачыла Мурзіка, нашага кота. Ён ніколі не чапаў, спакойна ішоў дадому, але Дымка ускочылася і рынулася за ім. Мурзік даў цягу, а Дымка доўга за ім турылася, пакуль не загнала на дрывотню. Але ўся рэч была ў тым, што Антон ужо даўно быў у нас на двары. Як толькі Дымка ўзялася з Мурзікам, Антон даволі спрытна схапнуў яе костку ды драла. Куды ён падзеў костку, не ведаю, але толькі ў момант прыкуль дыбаў назад і сядзіць сабе пазірае. Я, сябры, нічога не ведаю. Тут прыйшла Дымка і ўбачыла, што косткі няма, а ёсць толькі Антон. Яна паглядзела на яго, як быццам спытала: «Ты ўзяў?» Але гэты бэстынь толькі засмяяўся ёй у адказ, а потым адвярнуўся з занудзёлым выглядам. Тады Дымка абышла яго і зноў паглядзела яму проста ў вочы, але Антон як нічога ніякага. Дымка доўга на яго глядзела, але потым зразумела, што ў яго сумлення няма, і адышлася. Антон хацеў бы з ёй пагуляць, але Дымка зусім перастала з ім размаўляць. Я сказаў: «Антон, на-на-на-на-на». Ён падышоў, а я сказаў яму: «Я ўсё бачыў. Калі зараз жа не прынясеш костку, я ўсім раскажу». Ён страшэнна счырванеў. То бок, вядома, ён, можа быць, і не счырванеў, але выгляд у яго быў такі, што яму вельмі сорамна, і ён напраўду счырванеў. Вось які разумны, падыбаў на сваіх траіх кудысьці, і вось ужо вярнуўся і ў зубах нясе костку. І ціха, так ветліва, паклаў перад Дымкай. А Дымка есці не стала. Яна скасавурылася крыху сваімі жоўтымі вачыма і посміхнулася. Даравала, значыцца. І яны пачалі гуляць і важдацца. І потым, калі стаміліся, пабеглі да рэчкі зусім попляч, як быццам узяліся за рукі.